การต่อสู้ในโลกไม่มีที่สิ้นสุดการต่อสู้ในธรรมะมีที่สิ้นสุดถ้าเราสู้นะวันหนึ่งก็ถึงที่สิ้นสุดของการต่อสู้ตอนยังสู้อยู่นะไม่เห็นอนาคตเหมือนกันมันเป็นครองโลกมานานมันไม่ตายหรอกจะสู้กว่าจะชนะมันได้คนหนึ่งคนหนึ่งนะยากเลยเกินแต่ว่าถ้าสู้แล้ววันหนึ่งก็เป็นอิสระพ้นจากอำนาจของมารถ้าไม่สู้ก็วนเวียนเป็นทาสเขาเรื่อยๆไปเขาจะหยิบยื่นรางวัลให้เราเล็กๆน้อยๆนะคล้ายๆเขาเลี้ยงหมูเหมือนกันวันสุดท้ายมันเอาไปฆ่ามารมันเลี้ยงเรานะให้รางวัลนิดๆหน่อยๆให้ความสุขอย่างนั้นอย่างนี้การต่อสู้ในโลกไม่มีที่สิ้นสุดการต่อสู้ในธรรมะมีที่สิ้นสุดถ้าเราสู้นะวันหนึ่งก็ถึงที่สิ้นสุดของการต่อสู้ตอนยังสู้อยู่นะไม่เห็นอนาคตเหมือนกันมันเป็นครองโลกมานานมันไม่ตายหรอกจะสู้กว่าจะชนะมันได้คนหนึ่งคนหนึ่งนะยากเหลือเกินแต่ว่าถ้าสู้แล้ววันหนึ่งก็เป็นอิสระพ้นจากอำนาจของมารถ้าไม่สู้ก็วนเวียนเป็นทาสเขาเรื่อยๆไปเขาจะหยิบยื่นรางวัลให้เราเล็กๆน้อยๆนะคล้ายๆเขาเลี้ยงหมูเหมือนกันวันสุดท้ายมันเอาไปฆ่ามารมันเลี้ยงเรานะให้รางวัลนิดๆหน่อยๆให้ความสุขอย่างนั้นอย่างนี้วันสุดท้ายมันเอาไปฆ่าทุกคนเลยเราเคยเห็นแต่สัตว์มันโดนเลี้ยงใช่ไหมแล้วก็ดูวันหนึ่งมันโดนจับไปฆ่าหมดทั้งปลาทั้งหมูทั้งไก่จริงๆเราก็สัตว์เลี้ยงนะแต่เรามองไม่ออกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรพวกนั้นมันยังดูออกว่าไอ้นี่คนเลี้ยงมันเดี๋ยววันหนึ่งมาจับพวกมันไปคือเรามองไม่เห็นมารมันเลี้ยงเรานะลึกซึ้งยิ่งกว่าคนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ถ้าใจไม่ถึงจริงสู้ไม่ได้มันเนียนเราไม่ค่อยเห็นทุกข์เห็นโทษของมันหรอกเวลาชีวิตเรามีความทุกข์นะเราก็รู้สึกอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์พอความทุกข์มันผ่านไปเราก็ลืมอีกแล้วเราก็หลงระเริงอีกนะจนรอไปได้สนุกสนานไปจนความทุกข์ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีกไม่อยากพ้นทุกข์อีกแล้วงั้นการภาวนาพอมีความทุกข์ขึ้นมาก็อยากภาวนาพอสบายแล้วก็ลืมไม่ได้กินหรอกนะมารมันบริหารเก่งนะยิ่งกว่ารัฐบาลชุดไหนๆมันปกครองโดยเราไม่รู้ตัวว่าถูกปกครองนี่หลักของการปกครองชั้นเลิศเลยเรายินยอมพร้อมใจยอมสยบให้มันตลอดเวลามันสั่งเราตลอดเวลามารที่หลอกล่อเราตัวหลักๆเลยคือกิเลสมารกิเลสผลักดันจิตเราให้ดิ้นรนทำงานตลอดเวลาเลยมารที่ประณีตลึกซึ้งเลยชื่ออภิสังขารมารคือความคิดของเรานี่แหละหลอกลวงเราคิดไปปรุงไปปรุงดีช่วยกันคิดเดี๋ยวมาวัดหลวงพ่อประโมทฟังธรรมเผื่อจะปิ๊งขึ้นมาบ้างนะนี่มารพามาฟังอยากเห็นไหมอยากปิ๊งว่าไม่ต้องภาวนาหรอกไม่ต้องรู้กายไม่ต้องรู้ใจไม่ต้องทำความสงบไม่ต้องทำในรูปแบบมาฟังแล้ววันหนึ่งก็ปิ้งขึ้นมาเองนี่มารมันสอนนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้ศึกษาเรื่องศีลทำไงเราจะมีศีลที่ดีศึกษาเรื่องจิตทำไงเราจะมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสอนให้เจริญปัญญาทำยังไงเราจะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจงานของเรามีนะแล้วคอยมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจส่วนมากก็โดนหลอกไปคารวะนะเรียนรู้ได้เร็วคารวะเรียนธรรมะนี่เร็วเป็นจุดอ่อนสำคัญมากเลยคือไม่ต่อเนื่องยึกยักยึกยักทำไปพอจนจะดีแล้วก็เลิกละหรือไม่ก็ภาวนาพอกำลังจะดีแล้วมารก็มาหลอกว่าให้ทำไงจะดีกว่านี้เองทำไงจะเร็วกว่านี้ทำไงจะบรรลุไวๆ นี่เอาผีสังขารมานมาหลอกเราหลอกให้ปรุงแต่งเราต้องไม่เชื่อนะกิเลสตับดันจิตใจเราก็อย่าไปเชื่อมันคอยรู้ทันมันความคิดจะหลอกล่อเราให้ทำอันโน้นให้ทำอันนี้ก็อย่าไปเชื่อมันให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตแอบไปคิดวิธีสู้มารก็ต้องใช้วิธีรู้ทันเอาไปดูในพระไตรปิฎกสิวิธีสู้มารคือวิธีรู้ทันไม่ใช่ยกกองทัพไปตีกันมารทั้งหลายเนี่ยกลัวการรู้ทันครั้งหนึ่งมีเทวบุตรมารตัวหนึ่งแอบเข้าไปอยู่ในท้องของพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาว่ามีฤทธิ์มากนะมารแอบไปอยู่ในท้องท่านก็เห็นพอท่านเห็นแล้วท่านก็สู้มารไม่ได้แฝงฤทธิ์เหาะขึ้นไปตีกับมารท่านทักทายมารว่าในมารผู้ใจบาปนี่แอบมาอยู่นี่เห็นแล้วนะเนี่ยมารก็เหนียมอายหนีไปเวลาพระพุทธเจ้าเจอมารใช่ไหมท่านจะทักทายมารผู้ใจบาปเรารู้ทันเจ้าแล้วอย่างมารจะมานิมนต์ให้ปรินิพพานท่านก็บอกว่ามารผู้ใจบาปนี่เรารู้ทันแล้วเวลารู้ทันนะมารจะหนีไปอาสวัติมารนะเคยปกครองมารทั้งหลายอยู่พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้นะเสียใจมากเลยเห็นนั่งจมปุ๊กอยู่กับพื้นดินนะเอานิ้วเขี่ยดินชีวิตเราทำไมมีคนหนีไปได้เขี่ยเพราะงั้นมารมันก็แพ้ได้นะมารมันแพ้คนรู้ทันมารมันชนะคนที่ยอมแพ้มันคนที่ไม่ยอมไปรู้มันฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นพอรู้นะรู้ไปมันจะเข้ามาครองใจเราไม่ได้หรอกถ้าเรารู้ทันถ้าไม่รู้ทันถึงจะครองใจเราได้วันนี้ทำไมไปเทศเรื่องมารชลอยจะมีมารมามากคอยดูเอาวันหนึ่งเราจะได้ชนะเขาบ้างพระพุทธเจ้ามีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะว่าอนันตชินะชนะไม่มีที่สิ้นสุดเลยชนะแล้วไม่กลับแพ้ชนะอะไรชนะมารนั่นแหละมารมีหลายอย่างนะมารมี5อย่างเทวบุตรมารก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกมารที่น่ากลัวคือกิเลสมารกับอาภิสังขารมารอีกตัวนึงก็ขันธมารขันธมารก็อย่างนั้นงั้นแหละก็ไม่เท่าไหร่หรอกตัวที่ร้ายมากเลยก็คืออภิสังขารมารเลยชื่ออภิเลยไม่ใช่มารกระจอกเป็นมารระดับอภิอภิมหาอำนาจนะอยู่ที่รู้ทันเมื่อไรใจหลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็คือตกเป็นทาสของมารเมื่อไรรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะอภิสังขารมารก็หลอกไม่ได้พอจิตหนีไปคิดเนี่ยกิเลสก็จะเกิดขึ้นกุศลก็เกิดได้กิเลสก็เกิดได้หลังจากการหลงคิดตัวหลงคิดเนี่ยเป็นหัวโจกมารเลยพอหลงไปคิดนะปรุงดีไปเกิดกุศลแต่กุศลอันนี้เป็นกุศลที่มารปรุงขึ้นมาเอาไว้หลอกล่อเราเพราะฉะนั้นคนหลงบ้าบุญหลงไปด้วยนี่ก็ตกเป็นเหยื่อมารนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ไปทำบาปนะทำบุญก็ดีกว่าทำบาปแต่ต้องรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็เพลินเมาบุญคอยดูวันๆก็คอยดูเขาจะทอดกฐินที่ไหนพระป่าที่ไหนใครจะสร้างเจดีย์ที่ไหนโอ้ยตะเกียกตะกายไปนะไม่ยอมภาวนาไม่เอาไหนเลยงั้นคอยรู้ทันใจที่ลงไปคิดแล้วก็ใจที่ถูกกิเลสหลอกกิเลสมันเนียนเหมือนกันฉลาดกิเลสทีแรกมันเอากิเลสหยาบๆมาขู่ให้เราตกตกใจก่อนถ้าเรามีสติมากเข้ามากเข้ากิเลสมันจะละเอียดมันเอาของหยาบมาหลอกไม่ได้นะมันเอาของละเอียดมาหลอกเอาของดีมาหลอกเดี๋ยวพวกเราทีแรกหัดภาวนาเราเห็นโทสะพุ่งขึ้นมาความโกรธพุ่งขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความโกรธหายไปพอรู้ไม่ทันความโกรธก็ครอบงำดูกันไปนานต่อมาความโกรธไหวแวบขึ้นมาสติเห็นแล้วความโกรธหลอกไม่ได้แล้วความไหวแวบพอเราไปรู้ทันนะว่างไปเลยว่างโอ้ว่างแล้วดีนะจิตว่างๆนี่แหละเคยได้ยินว่าให้จิตว่างๆแล้วตอนนี้ไปเกาะอยู่ในความว่างเพลินมีความสุขนะเพลินในวันๆ แม้กิเลสมันชั้นเชิงสูงมันเอาของดีมาหลอกเอาความสุขเอาความสงบเอาความว่างเอาเรื่องดีๆมาหลอกหลอกให้เราเพลิดเพลินพอใจแล้วก็ประมาทนิ่งนอนใจเราก็ไม่เห็นว่าราคะมันแอบแทรกแล้วอย่างพอภาวนาพอใจว่างราคะมันแทรกมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็ติดสิก็อย่ายึดถืออยู่ในความว่างรู้สึกความว่างเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็นอนจมกิเลสไปจนวันตายถ้าเวลาตายน้อมใจไปอยู่ในความว่างนะนี่ว่างสว่างบริสุทธิ์เนี่ยเอาคำหลวงปู่ดูลย์มาใช้ด้วยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างว่างปุ๊บนะไปเกิดในอรูปภพนะไปเป็นอรูปนะงั้นอย่าไปหลงกลมันนะถ้ากำหนดว่างๆไปเรื่อยแล้วตอนตายจิตมันไม่เข้าฌานก็จะไปเป็นลูกน้องวาสวัตติมานได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่6ได้เพราะทำอรูปฌานอยู่แต่จิตในขณะที่ตายมันไม่เข้าอรูปตายแล้วก็มีโอกาสไปเกิดในปรนิมมิตวสวัตติเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตินี่นะเป็นเทวดาที่เรียบร้อยเรียบร้อยมากเลยไม่ใช่เทวดากระโดกกระเดกร้องรำทำเพลงเหมือนเทวดาชั้นดาวดึงส่วนเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตติเวลาเขามาฟังธรรมก็จะเรียบร้อยมากเลยมีสองพวกนะไม่ใช่พวกเหลืองกับพวกแดงแต่เป็นพวกขาวกับพวกดำฝ่ายดำนี่เรียบร้อยกว่าฝ่ายขาวฝ่ายดำคือพวกมารมารไม่ใช่กระจอกนะมารเป็นเทวดาชั้นที่สูงที่สุดเลยเวลาพวกนี้มาฟังธรรมนะจะเรียบร้อยนุ่มนวลมากเลยนะฟังธรรมเสร็จไม่มีหันหลังให้เรานะจะค่อยๆคลานถอยหลังออกไปนะจนห่างละออกพ้นระยะห่างพอสมควรแล้วนะถึงจะยอมหันไปทางอื่นได้พวกเราไม่มีเนาะเอาแบบมารบ้างนะให้เรียบร้อยบ้างแต่ว่าที่หลวงพ่อพูดยังไม่ได้บอกให้ทุกคนคลานถอยหลังนะเดี๋ยวได้เหยียบกันตายก็ทะเลาะกันอยู่ตรงนี้แหละหมายถึงว่าเขาเรียบร้อยจริงๆแต่ว่าร่างกายของเทวดามันไม่มีข้อมีปมอะไรอย่างเราเนี่ยนั่นเทวดาเวลาถ้าไปพบไปเห็นจะพบว่ามันมีลักษณะเด่นอย่างนึงมันงดงามนะแต่มันสง่านุ่มนวลนะแต่ว่าสง่างามพวกมนุษย์ไม่มีมนุษย์ถ้านุ่มนวลก็ไม่ค่อยสง่างามสง่างามก็ไม่ค่อยนุ่มนวลนี่เทวดามันอยู่ด้วยตัวเองอย่างนั้นได้ก็แปลกดีต้องมีพวกนอกรู้นอกทางมาเรียนอีกแล้ววันนี้พาไปเรื่องเทวดาอีกแล้วเวลาเทศนะแล้วแต่จิตใครมันจะมากระทบหันรู้สึกตัวนะรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกเรื่อยๆอย่าคิดเอาอย่าเพ่งเอาถ้าคิดเอานะก็หลงตามกิเลสหลงตามความคิดไปถ้าเพ่งก็เป็นกิเลสอีกแหละกิเลสอยากดีกิเลสของคนดีนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดก็ชอบเพ่งเอาเพ่งหวังว่าเพ่งแล้วหนึ่งจะดีดีใจไม่ได้หรอกไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจต้องปล่อยให้กายให้ใจเขาทำงานแล้วเราคอยตามดูแค่ถือศีล5ไว้เท่านั้นศีล5จำเป็นนะต้องถือศีลต้องรักษาศีลถ้าศีลเราด่างพร้อยศีลเราบกพร่องใจเราจะไม่สงบใจไม่สงบใจไม่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาเรามีศีลไว้บางคนทำสมาธิไม่เป็นนะแค่คิดถึงศีลจิตสงบสมัยพุทธกาลมีพระองค์นึงท่านภาวนาไม่เป็นหรอกคงเหมือนกับพระรุ่นนี้แหละภาวนาไม่ค่อยได้นิดวันหนึ่งท่านได้สบายมากนะท่านก็เลยไปเชือดคอตายเชือดมีโกนเชือดถ้าภาวนาดีคงไม่เชือดหรอกจะเชือดเพราะอะไรเพราะมีโทสะดีที่ไม่ตายด้วยโทสะนะตายด้วยโทสะตกนรกเลยเอามีดโกนปาดคอแล้วก็ยืนพิงต้นไม้หรือพิงอะไรอยู่จับไม่ได้ละพอจะตายท่านก็นึกเสียใจปวดมาตลอดชีวิตนะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างมานะไม่ได้คุณงามความดีอะไรติดตัวเลยแถมไม่สบายมากเพราะทรมานฆ่าตัวตายดีกว่า นี่เสร็จแล้วท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยจะว่าท่านไม่ได้ทำคุณความดีเลยก็ไม่ใช่ท่านถือศีลศีลของท่านไม่เคยด่างพร้อยเลยนะรักษาพระวินัยเข้มงวดพอท่านได้ถือตรงนี้ได้ท่านเกิดความอิ่มใจขึ้นมาพอท่านอิ่มใจนะจิตของท่านก็ตั้งมั่นขึ้นมามีความสุขแม้ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเราเวลาทำสมาธิอย่าไปบังคับจิตนะถ้าบังคับจิตจิตไม่สงบถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์ที่ดีๆเป็นกุศลอะไรเงี้ยจิตจะสงบจิตมีความสุขมันจะสงบพระนี่เหมือนกันนะกำลังจะตายแล้วนึกถึงว่ารักษาศีลมาดีจิตท่านตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูดูร่างกายมันตายท่านเป็นแค่คนดูไม่เกี่ยวด้วยท่านตายพร้อมกับนิพพานเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ตายแต่นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบถ้าเชื่อรับรองตายฟรีตกนรกอีกต่างหากนะมีอยู่สององค์นะองค์หนึ่งไม่สบายแล้วเชื่ออีกองค์หนึ่งกรรมฐานเสื่อมเสื่อมแล้วก็เจริญเสื่อมแล้วก็เจริญแบบเดียวกันสององค์นี้ช่วงหนึ่งท่านเห็นว่าตอนนี้กำลังเจริญแล้วรีบเชือดคอเผื่อตายตอนนี้จะได้ดีปรากฏว่าเชือดแต่เสร็จแล้วก็ดูไปดูไปก็เป็นพระอรหันต์อีกองค์แต่ห้ามเรียนแบบนะในประวัติศาสตร์มีสององค์นี้แหละไม่มีองค์ที่สามยุคนี้คงไม่มีหรอกนะไม่ต้องเชือดหรอกเรารู้สึกกายรู้สึกใจนะกระทั่งเวลาเราจะตายขึ้นมาดูร่างกายมันตายใจของเราเป็นแค่คนดูดูไปสบายสบายอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะรู้มันไปรู้ไปสบายสบายอย่างสมมติว่าอยู่ๆไปตรวจร่างกายหมอบอกเป็นมะเร็งทุกวันนี้คนเป็นมะเร็งเยอะมากเลยหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเราก็ดูไปร่างกายมันเป็นมะเร็งนะรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้เดี๋ยวก็ตายมันจะตายก็นอนดูมันตายไปนะดูร่างกายมันตายอย่าไปทุรนทุรายว่าอยากให้หายอยากให้มันอายุยืนอะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ไม่ได้แล้วก็ยอมรับสภาพถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับสภาพนั้นใจเราจะสงบสุขใจเราที่มีความทุกข์เพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้อย่างเราจะต้องแก่เรายอมรับไม่ได้เราก็กลุ้มใจใช่ไหมต้องไปหาอะไรมาทาสาวๆเนี่ยพอเริ่มใกล้วัย30ชักกลุ้มใจแล้วส่องกระจกตายแล้วตีนกาขึ้นมีเงาลางๆขึ้นมาแล้วนะเป็นรางร้ายในชีวิตหาอะไรต่ออะไรมาทานะทาไปจนอายุ40มันเยอะกว่าเก่ายังภาคเพียรไม่เลิกยังสู้อีกนะพออายุ60แล้วโดยการทาช่างถือว่าถ้าจะแก่แล้วยอมรับว่าแก่นะไม่กลุ้มหรอกถ้าเจ็บยอมรับว่าเจ็บนะไม่กลุ้มหรอกถ้าจะตายต้องยอมรับว่าร่างกายมันถึงเวลามันต้องตายก็ไม่กลุ้มหรอกเวลาเราจะต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเรายอมรับสภาพความจริงต้องเจอคนเราต้องเจออะไรที่มันไม่ดีในชีวิตบ้างเจอเสื่อมลาภเสื่อมยศเจอนินทาเจอทุกข์อะไรเงี้ยถ้ายอมรับได้มันก็ไม่ทุกข์นะถ้ายอมรับไม่ได้มันก็ตัดพ้อต่อว่าตีโพยตีพายโทษใครไม่ได้ก็โทษดวงเอาดวงเอาอะไรมาอ้างโทษคนอื่นว่าคนอื่นมาทำเราทนนอนทนนี่ไปยกเว้นโทษกิเลสตัวเองไม่โทษเลยสงวนรักษาที่สุดเลยทีโพยทีพายไปหรือเราต้องเจอต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักนี่เป็นธรรมดาของโลกไม่มีใครหรอกได้อยู่กับคนที่เรารักตลอดเวลาถึงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากมาคนเดียวไปคนเดียวถึงเวลาก็พลัดพรากถ้าใจยอมรับไม่ได้ใช่ไหมโอ้เสียดายต้องจากคนนี้ไปแล้วจากภรรยาจากสามีไปจากลูกห่วงมากเลยตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นเปรตทำไมเปรตต้องคอยาวชะเง้อดูคนอื่นเขาเรื่อยๆชะเง้อน่าสงสารนะแต่เปรตบางตัวสวยนะมีคนเล่าให้ฟังมีคนใกล้ชิดเล่าให้ฟังเคยเห็นเปรตพระนะโอ้เปรตพระงดงามพระเป็นเปรตเยอะนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถือศีลอยู่ถือศีลอยู่แล้วก็สวยสดงดงามแต่พลาดพลั้งเศษพระนั้นหลงป่าหิวข้าวเที่ยวหาอาหารหิวตายไปในขณะที่โลภะเกิดก็เป็นเปรตยังเที่ยวเดินว่าจะหาทางออกจากป่ามาบิณฑบาตได้ยังไงแต่ถือศีลดีนะก็เลยผ่องใสงดงามไม่เกี่ยวกันเปรตสวยๆก็มีนะเกลียดน่าเกลียดก็มีคนสวยๆก็มีคนน่าเกลียดก็มีใช่ไหมธรรมดา ถ้าเมื่อไรใจเรายอมรับทุกสิ่งที่มันกำลังปรากฏขึ้นในชีวิตเราได้เราจะไม่ทุกข์อย่างคนกรุงเทพไปไหนมาไหนรถติดอยากให้ไม่ติดนะจะทุกข์มากเลยถ้ายอมรับสภาพว่ารถมันติดนะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้รถติดนะเพราะว่าเพิ่มรถมาอีกคันหนึ่งถ้ายอมรับสภาพได้รถมันต้องติดก็ไม่กลุ้มนะยอมรับได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่กลุ้มยอมรับว่าจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่รักต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่กลุ้มใจมันอยู่ที่ว่าใจเรายอมรับความจริงได้ไหมที่กำลังปรากฏขึ้นมาถ้าใจเรายอมรับสภาวะธรรมยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏได้เราก็ไม่ทุกข์ถ้ายอมรับไม่ได้ก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ทำยังไงจะยอมรับได้ต้องไม่หนีความจริงนะคอยดูกายคอยดูใจความทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละคอยดูกายดูใจของตัวเองนะอย่าดูของคนอื่นเดี๋ยวไปแอบดูใครแล้วบอกหลวงพ่อประโมทสั่งให้คอยดูกายดูใจนี่คนนี้สวยไปแอบตามดูเขาเรื่อยๆไปเจาะฝาบ้านเขาคอยดูเขาอะไรบอกหลวงพ่อประโมทสั่งอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นมารมันสั่งแล้วมารมันหลอกให้คอยรู้สึกนะความทุกข์มันอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเนี่ยคอยดูกายดูใจไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นความจริงกายมันต้องแก่กายมันต้องเจ็บกายมันต้องตายเป็นเรื่องธรรมดารู้สึกธรรมดาก็ไม่ทุกข์แล้วความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการเจอสิ่งที่ไม่รักมันเกิดจากการให้ค่าใช่ไหมใจเราเป็นคนให้ค่าเจอคนนี้ไม่ชอบในใจเราให้ค่าเจอคนนี้เราชอบในใจมันให้ค่าแล้วเราคอยรู้ทันใจของเราใจเรารักขึ้นมาเราก็รู้ใจเราเกลียดขึ้นมาเราก็รู้ในสุดใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราจะเจอสิ่งที่ไม่รักใจก็ยังเป็นกลางถ้าใจเป็นกลางคือใจยอมรับความจริงได้ใจก็ไม่ทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่ทุกข์นะเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่ทุกข์ปรารถนาอะไรแล้วไม่สมหวังก็ไม่ทุกข์รู้สึกมันธรรมดาในโลกนี้ได้มาเสียไปนะหรืออยากแล้วมันไม่ได้นั่นเรื่องธรรมดาไม่มีใครสมอยากตลอดเวลาหรอกเพราะความอยากมันเพิ่มตลอดเวลาอย่างหลวงพ่อมีหมาตัวนึงนะหมาตัวนี้ชอบให้คนเอาใจแต่ถ้าเราเอาใจมันแค่นี้นะอีกวันมันจะเพิ่มมาตรฐานอย่างทุกวันมันจะต้องไปนั่งตักครูบาอาแล้วก็กินอาหารต้องป้อนอาหารให้มันกินทุกวันเรียกร้องอย่างนี้บางวันมันจะเรียกร้องมากขึ้นแทนที่จะวิ่งขึ้นตักมันไปนั่งที่เก้าอี้อีกตัวนึงให้ไปเชิญถ้าเชิญมาก็มาอีกวันนึงเชิญก็ไม่มานะนั่งไกลออกไปอีกต้องไปเชิญไกลขึ้นไกลขึ้นกระทั่งหมานะดีมานด์ยังเพิ่มเลยเราศึกษาหมานี่แหละมาดูจิตใจโยมก็แบบเดียวกันแหละจิตใจพระด้วยนะไม่ใช่พระโยมหรอกคือพอได้แค่นี้นะก็จะเอาแค่นี้เห็นไหมพอได้แค่นี้เอาแค่นี้เรียกร้องแค่นี้พอได้แค่นี้จะเรียกร้องอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีอำนาจแล้วได้เลือกตั้งเป็นนายกเห็นไหมไม่อยากเป็นนายกอีกไม่อยากเลิกตัวเองหมดโควต้าแล้วอยากให้ลูกเป็นนายกนะอยากสืบสันตติวงศ์ต่อไปอีกอย่างเงี้ยนะเนี่ยดีมานด์มันไม่รู้จักจบจักสิ้นนะนั้นตัณหาเนี่ยนะไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ตกเป็นทาสมันเรื่อยๆไปวิธีอันเดียวเท่านั้นกิเลสตัณหาเกิดขึ้นรู้ทันนะมีสติรู้ทันลงไปแต่เราเห็นเลยทุกอย่างที่เราพบที่เราเจอเนี่ยมันพอดีแล้วมันจะไม่รักไม่เกลียดอะไรพอดีถ้ายอมรับสภาวะธรรมที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้ายอมรับไม่ได้ก็จะทุกข์นะยอมรับได้ก็เพราะเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้เรื่อยๆดีแต่ยอมรับความจริงใจก็ไม่ทุกข์หรอกแต่มันทุกข์เพราะยอมรับความจริงไม่ได้อยากให้ใจยอมรับความจริงก็คอยดูความจริงอย่าหนีความจริงคอยดูความจริงก็คือคอยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆความทุกข์มันอยู่ที่กายคอยรู้ไปความทุกข์มันอยู่ที่ใจคอยรู้ไปรู้สึกนะรู้ง่ายๆบางคนมาถามหลวงพ่อว่าจะดูจิตตัวยังไงโถถามอะไรจริงๆง่ายจะตายไปหลวงพ่อเรียกเด็กมาสาธิตสักคนหนึ่งก็ได้ถามเด็กว่ารู้จักโกรธไหมเด็กก็รู้จักนะรู้จักอยากไหมอยากนอนอยากนี่เด็กก็รู้จักนะรู้จักอิจฉาไหมเนี่ยถามเด็กคนหนึ่งเด็กผู้หญิงรู้จักอิจฉาไหมเป็นมองหน้าน้องก่อนนะรู้จักค่ะรู้จักทั้งนั้นนะกลัวนะ กลัวกังวลนะขี้เกียจความรู้สึกนานาชนิดนะรู้จักอยู่แล้วเด็กเล็กๆยังรู้จักเลยผู้ใหญ่ทำไมยังไม่รู้จักอิจฉาริษยาดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์มีความสุขรู้ไหมใจมีความสุขเป็นยังไงรู้ไหมก็รู้เห็นไหมใจเป็นทุกข์รู้สึกไหมมันทุกข์ยังไงรู้ไหมก็รู้อีกมันง่ายแค่นั้นน่ะหน้าที่ของเราก็มีนิดเดียวเองนะขณะนี้ใจเราเป็นยังไงคอยรู้สึกไปขณะนี้ใจเราแอบไปคิดรู้ว่าใจไปคิดขณะนี้ใจเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธขณะนี้ใจเราโลภขึ้นมารู้ว่าโลภขณะนี้ใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยขณะนี้ใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่แหละเรียกว่าดูจิตนะค่อยดูไปด้วยเราจะเห็นว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวก็เพ่งนะหน้าที่เราคือแค่รู้ไปรู้ไปมันจะยากอะไรนักหนานะค่อยรู้ไปเรื่อยๆใจเราเป็นไงก็รู้สึกรู้สึกไปนะเดี๋ยวก็สุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้ลืมคำว่าปฏิบัติซะถ้าเมื่อไหร่คิดจะปฏิบัติเราคิดว่าทำยังไงเราจะดีทำยังไงเราจะรู้มันคิดจะคำว่าทำขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่จะพยายามทำเมื่อนั้นล้มเหลวแล้วนะถ้าเมื่อไหร่รู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตใจตามความเป็นจริงนะเมื่อนั้นได้ผลละนะได้ปฏิบัติละให้กลับคอยดูคุณโตรู้สึกไหมช่วงนี้สบายขึ้นดวกไหมเมื่อก่อนนั่งเพ่งๆหรือออกยังนะมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ชมหรอกเพ่งอ่ะเพ่งให้ชมได้ไงชมก็เสียคนสิมีแต่ดุด่าว่ากล่าวนะบางคนมาต่อว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เคยชมหนูเลยหนูน่าชมนึกนี่นะหนูน่าเกลียดจะตายไปนะหลงอยู่แล้วไม่รู้ตัวก็น่าเกลียดสินะคอยรู้เนื้อรู้ตัวไปใจมันโลภก็รู้ใจมันโกรธก็รู้ใจมันหลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้ใจเป็นไงรู้ลูกเดียวเลยรู้ไปเรื่อยๆนะถึงหลวงพ่อไม่ชมนะวันหนึ่งก็บรรลุมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องให้ใครเขาชมหรอกนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจจะเห็นความจริงของกายของใจวันหนึ่งก็เข้าใจความจริงของกายของใจก็เข้าใจธรรมะเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าเข้าใจธรรมะยอมรับความจริงกายนี้มันไม่เที่ยงนะกายนี้มันเป็นทุกข์กายนี้มันบังคับไม่ได้จิตใจก็ไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจก็ถูกบีบคั้นนะแล้วก็จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นี่ดูอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกดูไปเรื่อยนะดูไปจนใจมันยอมรับความจริงถ้าใจยอมรับความจริงก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมพระโสดาบันไม่ใช่คนพิเศษอะไรหรอกพระโสดาบันก็คือผู้ที่ใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับตัวเราที่แท้จริงไม่มีไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกแล้วก็ไม่ใช่ง่ายอย่างที่นึกกันไม่ยากอย่างที่คิดว่าโอ้ยต้องยากต้องทรมานต้องทำอะไรพิลึกไม่ต้องพิลึกแค่รู้สึกใจดูกายตามความเป็นจริงดูจิตใจตามความเป็นจริงแค่นี้แหละอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันมีเท่านี้แหละไม่ยากหรอกอีกพวกนึงก็เพ่งเอานะเค้นเอาบังคับเอาพวกนึงก็คิดมากถูกความคิดหลอกล่อคิดหาวิธีทำไงจะดีทำไงจะสุขทำไงสงบทำไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานคิดจะทำนั้นเลิกทำได้แล้วนะแต่ก็คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไม่ต้องทำอะไรมากกว่าการคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้สึกไปด้วยคนเวียนอยู่ในกายในใจนี่แหละบางคนถามบอกทำไมหลวงพ่อเทศแต่เรื่องเดียวกันทุกวันเลยก็โยมมาทุกวันก็จะมาฟังเรื่องนี้แหละเรื่องอื่นไม่มีสาระหรอกเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์ก็เรื่องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละคนจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นหรอกคอยรู้กายคอยรู้ใจนะวันหนึ่งเราจะได้ลิ้มรสของธรรมะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมารพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาอะไรเนี่ยมารแค่สะอื้นนะถ้าจบกิจแล้วมารร้องไห้เลยแต่หลังๆมารไม่ร้องแล้วมารร้องยุคแรกๆสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่มารร้องไห้เลยสมัยหลังๆมารถอนใจก็มันสาวกพระพุทธเจ้านะก็หลุดไปบ้างแต่มารที่น่ากลัวคือความคิดนะความคิดกับกิเลสในใจเราคอยรู้ทันไหมถ้ารู้ทันมารคู่นี้จะชนะมารตัวอื่นๆไปเชิญใจทันเข้านิมนต์ครับนิมนต์